Thank you. Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, csodálatos, csodálatos csütörtök estét kívánok mindenkinek. Végre elindult a stream, szeretném azzal kezdeni ezt az egész esti műsort, hogy bocsánatot kérek, hogy nem sikerült a beharangozott időben elindítanom a streamet, de az a helyzet, hogy egyrészt nem sikerült 5 órára befejeznem a munkát, úgyhogy tovább voltam benne a melóban, mint 5 óra, aztán el kellett mennem egy Marvel Legends figuráért, amit előrendeltem magamnak. Itt láthatjátok, ez a legújabb Marvel Legends figurám, amiben a Spider-Man No Way Home pókember figura látható méghozzá az új kosztümében. Aztán miután elmentem ezért a figuráért, utána el kellett mennem a bőröndömért, amit a múlt héten rendeltem, és megérkezett az üzletbe, és miután megszereztem a figurát és a bőröndöt, még el kellett mennem boltba, hogy vásároljak magamnak valamit, hogy miután befejeztem a streamet, legyen mint vacsoráznom, és miután hazajöttem, és ez volt nagyjából 8 órakor, akkor neki kellett állnom összepakolni a technológiát, nem a bika, nem. Szóval neki kellett állnom összepakolni itt a streamelős technológiát, aki rendszeresen nézi a streameket, az bizonyára tudja, hogy nekem nincsen kialakítva egy lakásban. A lakásban egy ilyen streamer sarok, szoba, helyiség, akármi, hanem a legtöbb alkalommal, amikor streamelek, akkor szépen bepakolom az asztalt a szoba közepére, felállítom magammal szemben a monitort, felállítom a lámpákat, beállítom a mikrofont, beállítom a kamerát, beállítom a szoftvert, mert hogy mindig valahogy elállítódik a kamera, szerintem kétszer ugyanolyan képminőséggel még soha nem volt rá lehetőség, hogy kétszer ugyanúgy közvetítsek. Aztán mikor végre sikerült mindent összeraknom, akkor nem működött az internet, úgyhogy újraindítottam a routert, aztán újraindítottam a számítógépet, úgyhogy egy picit elhúzódott a dolog, hogy végre nekiállhassak a streamelésnek, és most megérkezett ide Oberon címborám is, aki eddig a házikójában kuksolt, de most, hogy elkezdtem beszélni, természetesen elérkezettnek látta az időt, hogy ide jöjjön, és csatlakozzon hozzám. Úgyhogy most szépen meg is kérjük Kobikát, hogy kis cica, mivel továbbra sincsen neked hely az asztalon, mit szólnál, hogyha így ide feküdnél, ide erre az egyetlen egy pontra, ahol van hely, anélkül, hogy így ledöntenéd a kamerát, tehát hogy így nézd, segítek neked eligazodni, így. Úgy? Nem. Nem lesz jó. Neked mindenképpen itt előttem kell lenned, igaz? Nem. Valójában nem. Szóval nagyon szépen köszönöm, Bogyi, hogy már is kiváltottad a jutalomfalatot. Ez nagyon fontos, hogy már rögtön a Steam elején jutalomfalatot adjunk a cicának, hiszen még nem csináltunk semmit, de a cicának rögtön jutifalatot kell adni, úgyhogy akkor csodálatos. Igen, még azt is gondolhatod, Bogyi, hogy segítettél, persze. Na, szóval, Payskin, nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy. Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok. Közben szórom a macskának a jutalomfalatot, aki egész egyszerűen nem veszi észre, hogy hova dolám neki a jutalomfalatot. Szerintem már egy picit nem olyan a szeme, mint régen. Minden esetre bízom benne, hogy megtalálja, amit elszórok neki. Szóval, Payskin, még egyszer nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy. Közben egyébként azt elfelejtettem kihagyni a felsorolásból, hogy még a mosást is be kellett raknom, úgyhogy ha a háttérben halljátok, hogy megy a mosógép, az azért van, mert hogy mosok. Szóval valamikor majd jön a csipogás, meg hallani fogjátok a centrifugát, ez ma egy ilyen teljes káoszba fulladó stream valójában, tehát hogy már elindulni is nehéz volt, gyakorlatilag nem tudok elkezdeni építeni, mert már rögtön jutalomfalatot kell dobálni a macskának, meg egyébként is. De igazad van, Pancake Speedy, a bőröndöt meg sem mutatom. Igazatok van, megmutatom a bőröndöt, és látni fogjátok, hogy ez igazi, tipikus bét bőrönd, amit vettem magamnak. Ne menjetek sehova, jön a bőrönd. Na szóval, itt a bőrönd. természetesen marveles és szuper hősös bőrönd, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy végre megérkezett. Igazából akkor lettem volna igazán boldog, hogyha megérkezik a hétvégén, mert ugye hétfőn és kedden Prágába utaztam repülővel, úgyhogy tök jó lett volna egy kabinbőrönd, de ettől függetlenül is roppant mód boldog vagyok, hogy megérkezett a szuperhősös bőröndöm. Ez a második ilyen bőröndöm, az előzőnek tönkrement a kereke nagyjából másfél évvel ezelőtt, és már lejárt rá a garancia, úgyhogy attól kénytelen voltam megszabadulni, és most érkezett el az idő, hogy pótoljam, és ezt a csodálatos darabot sikerült megvásárolnom. Nagyon boldog vagyok, úgyhogy most már megmutattam mindent, úgyhogy neki is állok a 13-as LEGO zacskó kibontásának. Nyilván, ugye, aki nem volt velünk eddig, nem úgy, mint te, Oberon, aki viszont nem leszel velünk, szervusz. Szóval, ugye építem ezt a hatalmas nagy Batmobilt, ami az 1989-es Tim Burton féle Batman filmnek a Batmobilja, több ezer alkatrészből áll. Hogyha beírjátok a LEGO parancsot a chatbe, akkor pontosan látni fogjátok, hogy egyébként, hogy mennyiből, és eddig két adásban építettem ezt a Batmobilt, mind a két adásban 6-6 zacskónyi elemet raktam össze, és a végeredmény az összesen 24 zacskóból építhető meg, úgyhogy a mai terv az, hogy folytatom szépen nyilvánvalóan az építést, és eljutunk valameddig. Mivel most már 9 óra is elmúlt, miközben ezek a szavak elhagyják a számot, ezért azt nem tudom megígérni, hogy ma este is össze fogok rakni 6 zacskót, úgyhogy a korábbi tervekkel ellentétben simán elképzelhető, hogy nem 4 streamen keresztül fogok építeni, hanem lehet, hogy 5 vagy akár 6 streamen keresztül is, ez majd kiderül. Minden esetre most kibontottam a 13. zacskót, és a 13. zacskóban lévő két kis zacskót, és végre 7 perc után neki is tudok látni a ma esti LEGO kalandnak, azaz a Batmobile megépítésének. Na, szóval a Batmobile megépítése folytatódik, közben igyekszem megszabadulni az asztalon felelhető macska által itt hagyott szőrszálaktól. Hogyha esetleg azt halljátok a háttérben, hogy óbégat a macska, ne ijedjetek meg, természetesen kapott vacsorát, úgyhogy az egész csak átbaszás, nincsen semmi baj a cicának, úgyhogy ráadásul már jutifalatot is kapott, úgyhogy minden rendben van. Ha a cica óbégat, az csak azért van, mert nem szereti, hogy nem vele foglalkozom. Ah, nagyon finom ez a víz megint. Nagyon-nagyon jót csapoltam. Na, és akkor végre valahára lássunk neki, lerakom a ma esti első LEGO alkatrészeket. Csodálatos. 1 óra kőkemény szenvedés után végre eljutottam oda, hogy elindulhat a tervezett legózás. Ugye, az volt egyébként a tervem, eredetileg, hogyha hazaérkezem kedden Prágából, akkor majd még kedd este vagy fogok építeni, viszont az a helyzet, hogy a prágai hotelban annyira szörnyen rosszul aludtam, hogy egész egyszerűen hiába szálltunk fel 2 repülőre is hazafelé, egyszer Prágából Münchenbe, aztán Münchenből Budapestre, és aludtam el mind a kétszer a gépen, egyszerűen képtelen voltam kipihenni magamat, úgyhogy hazajöttem, még dolgoztam egy picit, megírtam a cikket ebből a prágai útból, aztán onnantól fogva gyakorlatilag semmi más nem csináltam, csak így vegetáltam a lakásban, mert hogy így teljesen kiütött. Teljesen kiütött az utazás, meg az, hogy nem tudtam aludni, meg hogy stresszeltem, hogy időben az embargó lejártára befejezzem a cikkemet, úgyhogy őszinte leszek veletek, nem egész egyszerűen kedden már nem volt kedvem streamelni, szerdán pedig ugye edzésem voltam, edzés után el kellett mennem cica almot venni a cicának, és megint ilyen valamikor 9:30 magasságában estem vissza a lakásba, úgyhogy tegnap aztán már végképp nem volt kedvem streamelni, nem vágtam bele, annak nem lett volna semmi értelme, hogy itt szenvedjek a kamerák előtt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elhalasztom csütörtökre a legújabb streamet, és hát ma sem úgy alakult minden, ahogy terveztem, de legalább végre folytatódik az építés, és közben látom, hogy megérkezett hozzánk Protar Erik, szia Erik! Ó, Imi Isti megajándékozott egy újabb előfizetéssel már a 7. hónap. Isti, nagyon szépen köszönöm. Csodálatos vagy, és egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk ma este. Megérkezett Jézus is, illetve köztünk van már streaming is. Streamings is. Szevasztok, srácok! Örülök, hogy itt vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ma este. És... nyitva áll a chat mindenki előtt, beszélgessünk, kérdezzetek, miközben én itt építek. Jézus kérdezi is, és amikor olvashatjuk a jó kis cikket, az a helyzet, Jézus, hogy az a jó kis cikk, mondjuk ilyen nagyon jónak nem nevezném, mármint, hogy ez csak egy nagyon egyszerű cikk volt, már kedden délután 4 órakor kiment az internetekre, ugyanis kedden 4 órakor járt le a hétfő esti eseménynek az embargója, és hát az egész cikk lényegében arról szól, hogy a Honor bejelentette, hogy érkezik Európába is a Honor 50 névre hallgató okostelefonja, ami lényegében nem más, mint az egy héttel korábban bemutatott Huawei Nova 9-nek az egy-az-egyben megegyező mása, azzal a különbséggel, hogy nem 64 megapixeles, hanem 108 megapixeles főkamera van benne, illetve a processzor, az, hogy nem a processzor, hanem a telefonban lévő chipset, az 5G-s és nem 4G-s. Tehát, hogy nyilván, aki egy picit is jártas a mobiltelefonok világában, az nyilván tudja, hogy egészen egy évvel ezelőttig a Honor és a Huawei az egy cég voltak, és már a múltban is számtalanszor előfordult, hogy a Huawei készített egy telefont, aztán ugyanaz a telefon megjelent a Honor márkanév alatt is, és hát nyilván ugye a Huawei tavaly adta el a Honort, úgyhogy valószínűleg, amikor ez a Nova 9/Honor 50 rákerültek a tervező asztalra, akkor ez még egy cég volt, és miután ketté vált a két cég, úgy döntöttek, hogy mind a ketten kiadják ugyanezt a telefont, csak ugye a Huawei-re továbbra is vonatkoznak az amerikai szankciók, úgyhogy nem kerülhetett bele 5G-s chip, illetve ugye hatalmas nagy különbség a két telefon között, hogy a Honornál van Google szolgáltatás, Play áruház, meg GMS, addig a Huawei-nek a telefonján nincsen ilyesmi, és egyébként tök érdekes, hogy a Honor telefon az 220 000 forintba kerül, a Huawei telefon pedig 190 000 forintba, és én mondjuk nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jobb főkamera, a Google, meg a valamivel combosabb processzor megér plusz 30 000 forintot, de ezt nyilván majd eldöntik a vásárlók. Szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy ezen az eseményen, ahol én voltam Prágában hétfőn, ott gyakorlatilag ezt jelentették be, illetve hát bejelentették azt is, hogy jön a Honor 50 Lite, ami a Huawei Nova 8i-nek a kiköpött mása, illetve érkezik egy új zajszűrős fejhallgató a Honortól, a Honor Earbuds Lite, nem, Honor Earbuds 2 Lite, illetve Magyarországon, illetve Európában is piacra dobják a Honornak a Magic Book X 14 és 15 colos verzióját. Tehát, hogy gyakorlatilag erről szólt ez a hétvégi esemény. A mobiltelefon gyártóknak a világában úgymond meglehetősen sűrűn előfordul, hogy valamilyen európai városban rendeznek ilyen sajtóeseményt, ahová elviszik az újságírókat, és akkor ott az újságíróknak először bejelentik, hogy mi fog történni, mennyibe fognak kerülni ezek a készülékek, kiszabnak egy embargót ezekre az információkra, aztán az újságírók, úgy mint én, megírják ezeket az infókat, miután hazaértek a külföldi útról. Tehát, hogy olyan őrületesen izgalmas bejelentések nem voltak, viszont az mindenképpen nyilván sok felhasználónak érdekes, hogy novembertől ismét kaphatók Honor telefonok hazánkban, méghozzá Google szolgáltatásokkal, úgyhogy gyakorlatilag ez volt az egész eseménynek a lényege. A Honor egyébként egy kifejezetten népszerű márka Magyarországon, mármint hogy mielőtt ugye az amerikaiak beletenyereltek volna a Huawei-nek a levesébe, azelőtt kifejezetten népszerű márkának számított, nagyjából másfél éven keresztül egyébként a Honor egyáltalán nem adott ki itthon mobiltelefonokat, úgyhogy kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen lesz a fogadtatása ennek az új készüléknek. Közben annyira beszéltem, hogy elrontottam az építést. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi, úgyhogy most szépen elkezdem visszabontani, amit csináltam. Közben Helios kérdezi, hogy nem tartott durvának, hogy 5-10 év után eljutottunk egy majdnem kínai only mobil piacra. Pár éve Samsung, Sony, Apple, LG, Nokia, Huawei, most pedig ugye egyébként tehát, hogy megváltozott a sorrend, jelenleg ugye úgy van, hogy a Samsung az első hely, a Xiaomi a második hely, az Apple van a harmadik helyen, és azt hiszem, hát nem is tudom, a negyedik helyen nem is tudom, hogy ki tanyázik, de az biztos, hogy az első hely az még mindig a Samsung, a második helyre feljött a Xiaomi, a harmadik helyen pedig az Apple található. Tehát, hogy igazából az első öt márka az ugye abból három kínai, ez egészen biztos. Tehát, hogy azt tudom, hogy a Huawei az kiszorult a Huawei az kiszorult, ugye az első ötből, és egyébként, hogyha már szóba került a Honor, akkor a Honorról érdemes tudni, hogy ők egyébként hatalmasat mennek Kínában, mióta önálló céggé váltak, és gyakorlatilag a Huawei Kínában már a harmadik legnagyobb mobil gyártónak számít. Arra nem emlékszem egyébként, hogy a globális piacon hova sikerült felzárkózniuk, de minden esetre az tök kemény, hogy a Huawei az amerikai szankciók következtében már gyakorlatilag Kínában is kiszorult az első ötből, ami tényleg durva belegondolni ebbe annak fényében, hogy 2,5 évvel ezelőtt még ők számítottak egyébként az egész mobil piac egyik legnagyobb királyának. Simán elképzelhető volt 2,5 évvel ezelőtt, hogy átveszik a vezető szerepet globálisan a Huawei-től, azaz, hogy a Samsungtól, viszont ez végül nem történt meg, ami egyértelműen az amerikai szankcióknak köszönhető. És hogy mit gondolok egyébként erről, őszintén szólva, én nem csodálkozom azon, hogy a kínai készülékek ennyire durván átveszik az uralmat. Egyrészt azért, mert nagyon sok innováció most már a kínai gyártóktól érkezik, tehát hogy már régen nem azt a világot éljük, amikor a kínaiak lemásoltak mindent, hanem konkrétan elképesztő összegeket fektetnek egyébként a kínaiak az R&D-be, és ebből következően nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva dolgok vannak először a kínai telefonokban. Gondolok itt például a 120 wattos gyors töltésre, illetve gondoljunk csak abba bele, hogy a Huawei, amíg amíg nem basszogatták a Huawei-t, addig egészen döbbenetes, hogy milyen kamera technológiákat, meg fényképezőgép technológiákat ültettek egyébként a telefonokba. Tehát, hogy amikor kijött egy új Huawei csúcskészülék, akkor a DxO márkon rögtön ők vették át a vezető szerepet. És miután ugye a Huawei kihullott a mobiltelefonok csúcsáról, gyakorlatilag a Huawei szerepét ilyen nagyjából egy év alatt átvette a Xiaomi, és tényleg, tehát hogyha valamilyen újdonság van a telefonokban, az most már konkrétan a kínai gyártóknak köszönhető, amíg ugye mondjuk 10 évvel ezelőtt, 10-14 évvel ezelőtt már az Apple jelentette, még az Apple jelentette ugye a mobil technológiában a forradalmat, meg az innovációt, konkrétan most már ott tartunk, hogy az Apple ilyen 2-3 éves késéssel építi be a telefonjaiba azokat a technológiákat, amik egyébként a kínai androidos készülékeken már elérhetők egy ideje. Tehát, hogy nem az Apple-t akarom igazából ezzel fikázni, de hogy ők konkrétan innoválni már szinte gyakorlatilag képtelenek a mobil piacon. És tényleg, tehát hogy pont ugye nem is olyan régen beszélgettük az egyik streamben, hogy ugye a Xiaomi a 11T-vel megcsinálta, a 11T Pro-val megcsinálta, hogy itt van a 120 wattos gyors töltés, grafént használó akkumulátorokkal, konkrétan a telefon, az 5000 mAh-s telefonnak az akkumulátora 17 perc alatt feltölthető maximumra, mindeközben az Apple meg a Samsung csúcstelefonjai még mindig ilyen 25 wattos gyors töltéssel bohóckodnak, és általában egyébként nem tudom, 100-150 ezerrel forinttal többe kerülnek egyébként a csúcskészülékeik. Úgyhogy nem tudom, tehát hogy kétségtelen, hogy tényleg, tehát hogy a nagyon érdekes dolgok konkrétan nagyon sok esetben technológiai szempontból Kínából érkeznek, mert ők költenek egyébként ilyen egészen, de tényleg ilyen egészen döbbenetes mennyiségű pénzt arra, hogy research and developmentre, tehát hogy R&D-re, és ez meglátszik. Közben Acidus írja, hogy az Apple is tud innoválni azért, ne legyél igazságtalan, törlőrongyot ember még ennyiért nem adott, mint a Cupertino-i bagás. Így van egyébként, tehát hogy az, hogy 8000 forintért vásárolhatsz az Apple-től egy rongyot, ami kompatibilis nagyon sok eszközzel, és így lesimogathatod a port az egyébként méregdrága készülékeidről, az lássuk be, az peak kapitalizmus. Tehát, hogy, és nem az a durva, hogy az Apple ezt eladja, hanem azt, hogy az emberek egy jelentős része ezt boldogan megveszi. És jó, ne legyünk igazságtalanok egyébként, tehát hogy az Apple nem csak a drága törlőrongyok terén képes innoválni, azért az ARM processzoraik azért elég ütős cuccok, úgyhogy ne legyünk igazságtalanok, viszont hosszú idő óta szerintem az Apple részéről ezek az új chipsetek voltak a csúcs. És tényleg, tehát, hogy ők leginkább már azzal tudják sokkolni az embereket, hogy például kiadnak egy ilyen asztali gépet, amire ilyen felfoghatatlan összegért vehetsz kereket. Tehát, hogy amíg régen azért esed le az állad, mert megjelent Steve Jobs, és elkezdett neked mutogatni egy olyan telefont, amihez hasonlót működő, jól működő formában még nem láthattál, ahhoz képest mostanában ilyeneket kapunk, hogy tényleg több száz dolláros kerék, meg 8000 forintos törlőrongy, meg sorolhatnám. Tehát, hogy érdekes. Én nagyon régóta egyébként itt teljesen elvesztettem az érdeklődésemet többek között emiatt is az Apple termékek iránt. Én az iPhone 3G-től kezdve egészen az iPhone 8-ig vásároltam Apple telefonokat, és aztán ott az iPhone 8-nál így azt gondoltam, hogy ennyi pénzért, amennyit ezekre a telefonokra költök, egyébként vehetek sokkal izgalmasabb és valójában jobb hardware-rel felszerelt készülékeket is, és ekkor álltam át egyébként Androidra, és Helios kérdezte egyébként, hogy mit gondolok a hajlítható kijelzős telefonokról, és kipróbáltam egyébként jó párat, nyilván kipróbáltam az összes Samsung Galaxy Foldot, kipróbáltam az összes Samsung Galaxy Flipet, ugye ebből kettő van, kipróbáltam a Motorola-nak a készülékét, kipróbáltam a Huawei-nek a hajtogatható telefonjait, aztán kipróbáltam az, hogy volt a kezemben az Oppo-nak is a hajtogatható telefonja, és az igazság, hogy bár az kétségtelen, hogy a Samsung sem tud akkora innovációkat felmutatni egyébként, mint a kínaiak, de hogy ők szerintem tehát nekem ezek a hajlítható telefonok teljesen bejönnek. Tehát, hogy végre valami izgalmas dolog történik a telefonokkal, és nem attól kell agyvér, nem annak kell örülnöm, hogy mondjuk nem tudom, így három év késéssel mondjuk 90 Hz-re, meg 120 Hz-re változott a képfrissítés. Tehát, hogy nyilván ezeknek a telefonoknak még megvannak a gyerekbetegségei, és nyilván rengeteg fejleszteni való van rajta, de például szerintem a Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 3 az már egy tökre kiforrott készülék, és a Flip is tök jól sikerült, egyetlen egy komoly problémám van egyébként az új Flippel, ugye a Flip az a hajlítható kagyló telefon, a Fold pedig a szétnyitható, mármint, tehát, hogy a tabletti nyitható telefon, tehát, hogy a Flippel nekem az a legnagyobb bajom, hogy annak ellenére, hogy 400 ezer forintba kerül, ilyen elképesztően kicsike aksi került bele, 3400 mAh, és hogyha felrakod a képfrissítést 120 Hz-re, adaptív képfrissítésre, akkor bizony az akkumulátor nem bírja ki egy napig a zsebedben, kezedben. Tehát, hogy azt azért elég komoly gyengeségnek érzem egy ennyiért kínált telefonnál, hogy egész egyszerűen nem bírja ki átlagos használat mellett egy napig. Szóval, ja, ezen a területen azért még bőven van hova fejleszteni, de hogy én tökre szeretem ezeket a készülékeket, mert hogy végre izgalmasak, tehát hogy nem egy újabb tepsi, hanem van bennük valami plusz, valami extra, valami amire így felfigyelnek az emberek, meg ilyesmi, tehát hogy én, ugye erről már legutóbb is beszéltünk, hogy tökre tudok lelkesedni ezekért a mindenféle technológiai újdonságokért, és a hajlítható kijelző egyébként eljutott végre arra a szintre, hogy egyébként itt tök jó használható, tehát hogy a Z Fold 3 az konkrétan tényleg kivált egy telefont, meg egy kisebb tabletet. És tök jól működik, tök jó funkciók vannak rajta. Aki egyébként rendszeresen használ tabletet, annak egyébként tök jó lehet. Én soha nem voltam ilyen tabletes ember, úgyhogy én soha nem használtam ki a tablet funkciót, de volt, hogy mint egy éven keresztül használtam széthajlítható telefont, és tök jól működött, tehát hogy igazából nem volt vele semmi problémám. Itt valamit nagyon elrontottam már megint az őrületes nagy beszéd közben, itt valami nagyon nem jó. Valami nagyon nem jó. A picsába. Aha, megvan, mit rontottam el. És még csak nem is most rontottam el, hanem még tegnap. Na, közben, hú, ne ragudjatok, srácok, de miközben beszéltem, meg most, ahogy így belemerültem az építésben, nagyon lepörgött a chat, úgyhogy már nem tudom, hogy éppen hol tartotok. A nagy telefonértékelésben. Istenem. Hogy tudtam ezt így elrontani, basszus? De hogy ezt már nagyon régen elrontottam. Szerintem még az első építős részben elrontottam, és úristen, nagyon-nagyon vissza kell bontanom, hogy be tudjam rakni azokat az alkatrészeket. Húvó! Ez az... Ááááá! Baszki! Szúszá! Mondtam, hogy egy igazi káosz ez a ma este. Haj! Na. Hú. Na. S minden. Majdnem minden a legnagyobb rendben. Azt hiszem. Kikulé. Jaj, közben Isti, ha még itt vagy, akkor nagyon szépen köszönöm a donétet. Annyira belemerültem a magyarázásba, hogy el is felejtettem szólni, pedig láttam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárultál az Elgato Stream Deck projektemhez. Na, komolyan, ezt nem hiszem el. Na végre. Menj vissza ide. Itt is el van valami kurva. Hát nem hiszem el, komolyan. Szúszá, Petikém, szúszá! Oké, jó. Minden lassan, minden rendben lesz. Jó. Ez idejön. Haj. De gyűlölöm ezt, te édes Istenem. Na. Most azt hiszem, hogy helyükre kerültek a dolgok. Meg lehet nyugodni. A hangulatpolipot nem bántjuk, kicsit lejjebb húzom, hogy lássátok. Még próbálom magam szinten tartani. Nem szeretem, mikor stresszessé válik a legózás. Ez az igazság. És most egy pillanatra azért elvesztettem. Elvesztettem a nyugalmamat, meg a lélek jelenlétemet, hogy ennyire vissza kellett bontani a Batmobilunkat, de úgy látszik, hogy sikerült úrrá lennem a káoszon ideiglenesen. Bízom benne, hogy többet nem futok bele ilyen problémába, mert ez nem tesz jót az egyébként is megtépázott idegrendszeremnek. Az a jó, hogy ilyen borzasztóan egyszerű részeket kell most összerakni. Az, hogy nem. Hú. Na. Oké. Okay. Szóval, bocsánat, hogy nem reagáltam mindenre, ami a chatben lepörgött, de hogy most egy picikét rá kellett koncentrálnom erre a Lego dologra. De egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, igazából én tényleg azért nem csodálkozom azon, hogy a kínaiak átveszik a vezető szerepet például a mobiltelefonok piacán, mert egész egyszerűen már tényleg régen vége van annak, hogy a kínaiak egyszerűen csak másolnak, hanem egész egyszerűen jól összerakott telefonokat dobnak piacra, normális szoftverrel, jól használható szoftverrel, remek kamerákkal, jó funkciókkal, csomószor olyan áron, amik egész egyszerűen olcsóbbak, mint amennyiért például a Samsung, vagy az Apple, vagy akár a Sony dobják piacra a telefonjaikat. Ugye a Sony tök érdekes példa, hogy mellettük azért elég csúnyán elszaladt a világ az okostelefonok terén, és az Xperia családjuk az nagyjából mostanában kezd így magához térni, tehát hogy így az, hogy visszaértek volna a csúcsra, az talán erős lenne kijelenteni, de hogy így sok évnyi vergődés után ők nem dobták be úgy a törölközőt, mint például az LG, akik idén konkrétan feladták a telefonbizniszt, és bezárták a boltot. A Sony próbálkozik továbbra is, és hogy így a korábbi évek hát nem túl rózsás eladásai után éppen ma olvastam, hogy így elkezdett javulni a Sony telefonos részlegének a bevétele. Aztán, hogy ez meddig fog kitartani, az persze, de kérdéses. Nagyon-nagyon érdekes egyébként az a telefonjuk is, amit a héten jelentettek be, a méregdrága Xperia, amiben egy hüvelykes szenzor került. Na arra nagyon kíváncsi leszek, hogy az a telefon mire képes fotózás terén. Főleg azért, mert hogy a Sony telefonjaival egy csomószor nem az volt a baj, hogy nem jó hardware került bele technikai szempontból, meg kamera szempontjából, hanem egész egyszerűen csinálják a tök jó szenzorokat, amit mindenki használ, de hogy pont a Sony képtelen igazán jól használható és gyors szoftvert írni a telefonjaira fényképezőgép. Tehát, hogy fényképezőgépes szoftvert, amit a kamerát, amit konkrétan elindítasz, amikor szolid telefonnal fotózol. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy belerakták most az egyincses szenzort ebbe az új Xperiába, hogy vajon vajon az a telefon egyébként szoftveresen mennyire fogja megállni a helyét, mert hogy az egy dolog, hogy jó a szenzor, meg magas a pixel szám, vagy bármi, de hogyha nincsen mellé írva egy normális applikáció, ami segít neked fotózni, akkor az egész nagyjából semmit nem ér. És sajnos ezen a fronton a Sony az elmúlt években azért nem brillírozott. Közben hallgathatjátok, ahogy szép lassan révbe ér a mosásom, mert hogy már hallom a háttérben, hogy így a végét járja a program, és nem sokára mehetek, hogy lekapcsoljam. A mosógépet. Na, bekötöttem hátra egyébként a menetet, úgyhogy most már hátulról csavargatva is lehet emelni a gépágyúkat. Szevasz Blaisect! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Szervusz kérlek! Blaisect feliratkozott a 9. hónapra egyhuzamban. Hát ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. 9 hónap elképesztő. Minden egyes hónapban rácsodálkozok, hogy megint eltett egy hónap, de ettől függetlenül is durva, hogy tényleg most novemberben lesz 9 hónapja, hogy elkezdtem ezt a streamelős bulit. Durva belegondolni, hogy már 9 hónappal ezelőtt volt az első LEGO stream. Elég sok minden történt azóta, 9 hónap alatt. Durva. Maximum fokozatra kapcsolt a centrifuga. Yeah! Toljad neki, fater! Ja, bocs, mármint, hogy Erzsi, mert hogy Erzsinek hívják a mosógépemet. Debil Angel írja, hogy az ő légkondiát pedig Tatjánának hívják. Én egyébként rendszeresen el szoktam nevezni ugye a különböző háztartási eszközeimet. A porszívómat például Curtisnek hívják, aki tudja, hogy miért, azt tudja, hogy miért. A légtisztítómat azt elneveztem Kerennek, és ugye a mosógépem pedig Erzsi. A légkondimat pedig nem túl eredeti módon elneveztem Icemannek, úgyhogy ott azért nem szorult belém túl sok kreativitás, de azért hál' Istennek a Google Home-on keresztül hallgató nevére, úgyhogy szépen mondom neki, hogy Iceman, kapcsolj be, akkor bekapcsol, úgyhogy igen. Azt hiszem, hogy hogy az okos termosztátomat azt viszont nem neveztem el. Nem neveztem el semminek. Viszont hallhatjátok, hogy csipog a mosógép, úgyhogy egy pillanat és jövök vissza, mert kikapcsolom. Majd feltétlenül szóljatok rám, hogy ne felejtsek el kiteregetni, mert volt már olyan, hogy beraktam egy mosást stream közben, aztán a stream végére elfelejtettem, hogy beraktam egy mosást, és másnap kezdhettem elég előről az egészet, mert bemaradtak a ruhák a mosógépben, és annak rendje módja szerint szépen be is püdösödtek. Jézusom! Közben Balázs írja, hogy a wifi neve is lehetne Curtis, négy csík a kertben is. Nice, nice. Szép. Ez nekem nem jutott volna eszembe. Igen, na, Debil Angel, pont ez történt velem, hogy tényleg teljesen elfeledkeztem róla, hogy beraktam. Stream végén elpakoltam mindent, és nem mentem már be a fürdőszobába, és reggel, amikor mentem mosakodni, akkor vettem észre, hogy basszus, előző este benn maradt minden, úgyhogy azzal kezdhettem a napot, hogy szépen újra elindítottam az előző este kimosott ruhákkal a programot. Obika, most ne gyere ide megint. Tudom, hogy szeretnél, és tudom, hogy akármi, de most ne. Nincs neked hely. És megint megmaradtak olyan alkatrészek, ami miatt kénytelen leszek. Én nem leszek kénytelen, mert látom, hogy hova kell rakni őket. Nagyszerű. Na, hát, 47 perc alatt sikerült kivégeznem a 13-as zacskót, úgyhogy még csak 3/4-10 van. Úgyhogy neki is állok a 14-esnek. Közben Blaze-ek ír, hogy a szárítógép a nagy csoda, az van. Nem, sajnos szárítógépen nincsen. Az a helyzet, hogy egész egyszerűen túl kicsi ez a lakás ahhoz, hogy a mosógép mellé beférjen egy szárítógép is. És például mosogatógépem sincsen, mert hogy egész egyszerűen a konyhám is túl kicsi ahhoz, hogy oda még pluszba beférjen egy mosogatógép. Őszinte leszek, én egy mosogatógépnek sokkal jobban örülnék, mint egy szárítógépnek. Tehát, hogy mosogatni utálok, teregetni meg viszont nem tart szinte sem eddig. Úgyhogy én sokkal jobban örülnék tényleg egy mosogatógépnek, mint egy szárítógépnek, de sajnos az a helyzet, hogy ez nem kívánságműsor. Tehát, hogy igazából vehetnék szállítógépet is, meg vehetnék mosogatógépet is, de hogy egész egyszerűen nem tudnám őket hova rakni. És nem azért, mert nincsen hely a sok legótól, hanem azért, mert egész egyszerűen picike a konyha, picike a fürdőszoba, és emlékszem, amikor tönkrement az előző mosógépem, és le kellett cserélnem, akkor nagyon oda kellett figyelnem, hogy úgy vásároljak magamnak mosógépet, hogy az egyébként be is férjen a fürdőszobába. Közben írja Debil Angel a chatben, hogy én a motorjaimnak adtam nevet, a Java Mustangom Jana cseh nevet kapott, a fehér Hondám Bielasz, Bielasz Nyeska, azaz hófehérke, oroszul csodálatos. Csodálatos. Ezt megpróbálom még egyszer kimondani egyben, hogy Bielasz Nyeska, azaz hófehérke, oroszul Bielasz Nyeska, csodálatos. Csodálatos. Soha nem jutna eszembe, hogy ilyen nevet adjak bárminek, de elismerem, hogy a Blejasznyeska az egy csodálatos név. Gratulálok, Debil Angel, nagyon jól választottál. Biztos, hogy rosszul ejtettem ki, de hát tudjátok jól, hogy az idegen nyelven történő neveknek és a címeknek a kiejtése az nem tartozik alapvetően az erősségeink közé. Kiskonyha nagy felelősség. Hát, kiskonyha nagy pakolni tudás. Így tudnám jellemezni a dolgot. Tehát, hogy én vagyok az az ember, aki telepakolja a sütőt, meg a hűtőgépet, mert hogy egy csomószor már csak ott van hely dolgoknak. Tehát, hogy mit tudom én, tehát, hogy a lábas tetőket, meg az ilyesmit, az konkrétan a sütőben tartom, mert nem tudom őket máshová rakni. Reverse Wolf 67, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad itt a csatornánkon. Jó szórakozást kívánok a ma esti LEGO streamhez, aminek a keretében a 89-es Tim Burton féle Batmobile-nak a LEGO verzióját építem össze, miközben egyébként beszélgetünk mindenről a chatben. Közben Balázs írja, hogy láttam, megjelenik a három Joker, magyarul olvastad? Nem olvastam. Úgyhogy sajnos nincsen róla véleményem. Csak másoknak a véleményeit olvastam róla, és az alapján így megosztja az embereket az a történet. Majd valószínűleg egyébként pont a Fumaxos kiadást fogom majd elolvasni magyarul, ha már Magyarországra is eljutott ez a sztori magyar kiadásban, de hogy egyelőre nem tudok róla mondani semmit most még, mert hogy nem volt szerencsém hozzá angolul. Na. Szépen azért alakulgat ez a Batmobile. Lassan, de biztosan. Most már a gépnek a fara is kezd valamilyen formát ölteni. És egyébként most egész sok fekete alkatrész van előttem, úgyhogy szerintem most megint szép lassan a kasztni részt fogom bővíteni. És elkezd szépen Batmobile formát önteni. Önteni, ölteni, ez a váz. Meséljetek közben, hogy veletek mi történt vasárnap óta. Kivel történt bármi érdekes, vagy kevésbé érdekes? Igazából teljesen mindegy, hogy érdekes vagy nem. Történt-e bármi említésre méltó? Most jutott eszembe egyébként, hogy Helios még a streamnek a legelején kérdezte, hogy remege már a kezem a Titanic LEGO vásárlása kapcsán, de az a helyzet, hogy én továbbra sem érzem úgy, hogy nekem meg kellene vásárolnom a Titanicot. Balázs biztos, hogy nem fog csúszni a pókember, tehát hogyha a Marvel el akarná csúsztatni a Pókember 3-nak a premierjét, akkor azt már bejelentették volna, tehát hogy egész biztos, hogy a Pókember mozikba kerül decemberben, ugyanúgy, ahogy az Örökkévalók jövő héten, és nyilván azt meg tudjuk, hogy a Pókembert leszámítva, a Pókembert és a Galaxis őrzői hármat leszámítva, az összes többi Marvel filmnek ugye eltolták néhány héttel a megjelenését, de hogy ez a Pókembert semmilyen formában nem érinti, már csak azért sem, mert ugye a Pókember az nem, valójában nem a Marvelnek a filmje, hanem a Sony-é, úgyhogy a Pókember premierjét illetően szerintem a Sony-é a végső szó, hogy mikor kerül mozikba a film, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy decemberben mi Pókembert fogunk nézni. Jövő héten egyébként tényleg érkezik az Örökkévalók, és szerdán már lesz premier előtti vetítés, és érdekes egyébként, hogy a héten publikusak lettek az első, tehát hogy publikusak lettek a kritikák, és eléggé megosztja a kritikusokat az Örökkévalók, sőt a Rotten Tomatoes oldalon, ha nem csalnak az emlékeim, akkor jelen pillanatban az Örökkévalók a legrosszabbul értékelt Marvel film, ami elég nagy teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy van ugye egy Iron Man 2, meg egy Thor 2 is azon a listán, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy nekem hogy fog tetszeni egyébként ez a film. De hát egy hét múlva ilyenkor már tudni fogjuk. Én szerintem jövő héten egyébként csütörtökön fogom megnézni, tehát ugye sima premier napon fogom megnézni az Örökkévalókat, legalábbis ez a terv. Ugye szerdánként, amikor a premier előtti vetítés van, nekem szerdánként edzés van, és az edzés semmiképpen nem szeretném kihagyni, és őszintén szólva edzés után meg nem is nagyon akarok moziba menni, úgyhogy csütörtök lesz a mi dátumunk, amikor megnézzük az Örökkévalókat. És sajnos egyébként, mielőtt valaki megkérdezi, az utolsó párbajra még mindig nem sikerült eljutnom sajnálatos módon. Lehetséges, hogy pénteken sikerülni fog, de ebben nem vagyok biztos. Ó! The Martin Stark régyelt egy 24 fős partival. Szevasztok! Srácok, üdvözlök mindenkit! A ma esti streamünkben, amint láthatjátok, és ahogy azt egyébként a cím is sugallja, konkrétan az 1989-es Tim Burton féle Batmobile-nak a Lego verzióját építem éppen, és az a szomorú helyzet van, hogy úgy nézem, ja nem. Jó, azt hittem, hogy elrontottam valamit, de nem. Nem, most ránéztem az építési útmutatóra, és úgy néz ki, hogy nem véletlenül vannak egy kicsit ferdén itt a... Tehát, hogy nem teljesen párhuzamosan ezek az elemek, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Szóval épülget itt a Batmobile, amiről azt kell tudni, hogy egy kifejezetten nagy Lego készlet, mint ahogy ez látszik is, és immár ez a harmadik stream, aminek a keretében építem, és jelen pillanatban azt prognosztizálom, hogy még legalább két streamre lesz szükség, hogy befejezzem. Na! Közben egyébként filmekről beszélgettünk, és Abe Debil Angel írta, hogy én a Dűnére vagyok kíváncsi IMAX-ben. A Dűnét egyébként mi megnéztük a múlt héten, és ahogy azt egyébként már a korábbi streamben is említettem, nekem nagyon tetszett ez a Dűne adaptáció, és időközben egyébként kiderült az is, hogy a Warner Bros. Zöld utat adott a folytatásnak, úgyhogy el fog készülni a második rész, ami valamikor 2023-ban fog a mozikba kerülni, és ennek én egyébként nagyon örülök, mert ugye gyakorlatilag az eredeti regénynek nem sikerült, tehát Tehát szóval nem sikerült a teljes eredeti regényt feldolgozni, ugye ezzel az első Dűne filmmel. Gyakorlatilag mondhatni, hogy félbe marad a sztori a film végén. Nagyjából olyan érzése van az embernek, mint amikor beült a gyűrűk urára, és véget ért a gyűrű szövetsége. Úgyhogy mindenképpen kiváló hír, hogy érkezik a folytatás, és közben The Martin Stark be is írta nekünk szépen a chatbe, hogy elvileg 2023. október 20-án fog a mozikba kerülni az Egyesült Államokban a Dűne második része. Nyilván ezt a dátumot illik fenntartásokra kezelni, hiszen addig még rengeteg víz le fog folyni a Dunán, meg még Isten tudja, hogy mit fog okozni az életünkben a koronavírus, tehát hogy nyilván erre nem lehet mérget venni, hogy tényleg 2023. október 20-án mozikba kerül a film, az viszont nagyjából biztosra vehető 100%-nak, hogy el fog készülni a folytatás, ami mindenképpen remek hír, sőt, miután a Warner zöld utat adott ugye a második résznek, a rendező Denis Villeneuve ugye arról kezdett beszélni, hogy ő Isten igazából szeretné leforgatni a harmadik részt is, a Messiás című regénynek a feldolgozását, és hát én úgy vagyok vele, hogy úgy legyen. Tehát, hogyha lesz a Dűnének harmadik része, azt én is meg fogom nézni, ez egészen biztos. Közben The Jamina beköszönt hozzánk méghozzá csodálatos Iron Man-es emojikkal. Szia Jamina, üdvözöllek itt a cseten, érezd jól magad, irigy vagyok az emojidra. Az az igazság, mert hogy ez vasember, ráadásul animált vasember, és nekem ilyenem nincsen, úgyhogy csodálatos. The Martin Starknál ilyenek vannak. Komolyan? És én még nem vagyok rád előfizetve? Ezen változtatnunk kell majd. Szeretnék mindenképpen vasemberes emojit. Nekem csak pók fejes emojim van. Mármint, hogy macska pók fejes emojim. Ezt is nagyon szeretem, de azért lássuk be, a vasember egy fokkal mégiscsak jobb. Úgyhogy csodálatos. Csodálatos. Na! Most tartok egyébként a 14. zacskónál, a 24-ből, úgyhogy valóban nem olyan szépen haladgat egyébként az építés, mint ahogy azt Martin is nagyon szépen megjegyezte és észrevette, de hogy órákra vagyunk még a befejezéstől, úgyhogy tényleg szinte biztos, hogy még legalább kétszer találkozni fogunk, mielőtt azt mondhatnám, hogy na, gyerekek, kész, vége van, befejeztem az építést. Közben Jamina írja, azért a pókember cica is nagyon menő, köszönöm szépen. Nyilván nem okozok nagy meglepetést azzal, hogyha elárulom, hogy nagy pókember rajongó vagyok. Azért is van pókemberes tetoválásom, meg Marveles pólóm, meg egy csomó pókemberes figura a hátam mögött, meg ma is vettem magamnak egy új pókemberes figurát például. Ez ugye az új filmben lesz a Peternek a fekete arany kosztüme, illetve itt is van egy pókember, ez pedig a What If sorozatból volt. Szóval meglehetősen nagy pókember rajongó vagyok, és van egy cicám is, Oberon, aki egyébként most itt fekszik mellettem mérgesen a kanapén, mert nem engedtem föl az asztalra, és ennek a kettő fontos dolognak az életemből, ennek a két fontos dolognak a keresztezéséből született egyébként ez a cicás pókemberes emoji, amit Idri készített nekem, és hát nagyon szeretem, ez volt egyébként az első emoji ezen a csatornán, amikor megkaptam az affiliate státuszt. Jaj! Nagyon szépen köszönöm a követéseket, és most látom, Martin, hogy beraktad az összes vasemberes emojit, és hát ezek zseniálisak. Ráadásul az összes animált. Nagyon irigy vagyok jelen pillanatban. Egyrészt azért, mert neked már lehetnek animált emojiaid, másrészt azért, mert hogy ezek vasemberesek is elképesztően jól néznek ki. Imádom az összeset. Nagyon király. Na jó, akkor mindenképpen megnézem majd ezt az emoji gyűjteményt, hogyha ez még csak az animált szekció. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lapul még a tarsolyodban. Van még nagyon sok nem animált is. Na jó. Próbálok nem nagyon-nagyon-nagyon nagy irigy lenni. Próbálok. Nehezen megy, de próbálok. Közben amit hallottok itt a háttérben, ez a zörgés, ez egyébként Oberon cica, ahogy éppen ráfeküdt a többi LEGO zacskóra, amik arra várnak, hogy felkerüljenek az asztalra, és kibontsam őket. Valamiért van egy ilyen furcsa szokása a cicának, hogy imád ráfeküdni a LEGO zacskókra. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy a LEGO zacskók, amikben mindenféle alkatrészek vannak, azok ilyen elképesztően kényelmetlenek, de ettől függetlenül a macska imádja őket, és bármikor legózom, legyen szó akár streamről, vagy csak amikor a saját szórakoztatásomra építgetek, és így kiterítem az acskókat a földre, akkor a cica azonnal megjelenik, és ráfekszik az acskókra. Közben Geri 7262, nagyon szépen köszönöm a követést, te is érezd jól magad itt nálunk. És Martin, hogyha bedobod nekem a linket, akkor mindenképpen megnézem egyébként, hogy mi van még. Mi van még? Azt a rohadt! Hát ezek elképesztően jók. Nagyon jók. Na jól van, hát most már tényleg. Ez hihetetlen. Nekem is kellene ilyen emojik. Akarok ilyen emojikat. Sok pókemberes emojit akarok. Köszi szépen, hogy megmutattad. Zseniálisak. Nagyon tetszenek. Jaj. Na, közben egyébként, miközben itt csorgatom a nyálamat Martin Starknak az emojiaira, közben egyébként szépen alakulgat itt a kis Batmobilunk, lassan egyébként a 14-es zacskónak a végére érek, és szerintem most az a terv akkor, hogy még a 15-ös zacskót mindenképpen megépítem ma, és tudom, hogy az meglehetősen szerény haladás lesz ahhoz képest, amit beterveztem, hogy ma is lesz 6 zacskó, de hát az a helyzet, hogy már elmúlt 10 óra, ma nem sikerült időben elkezdeni a streamelést, mindenféle okoknál fogva, de hogy a 15-ös zacskót azt még mindenképpen összerakom ma, és utána, hál' Istennek, még lesz idő mosogatni is, csak hogy tökéletesen záródhasson ez a mai nap. Meg el ne felejtsem, hogy ki kell teregetnem. Jaj. Na, közben Martin meséli, hogy a közösséggel közösen találták ki az emojiknak a jelentős részét. Jó párat én agyaltam ki, aztán van egy külföldi srác, aki rajzolta nekem őket, a szellautosat meg én rajzoltam. Wow! Na, ez nagyon durva, én képtelen lennék egyébként ilyen emojikat rajzolni. Tehát, hogy úgyhogy most már duplán irigy vagyok, tényleg. mert hogy egyrészt jól néznek ki, meg mekkora király lenne, hogyha tudnék magamnak ilyen jópofa emojikat készíteni. De hát sajnos nem tudok. Minden esetre gratulálok, tényleg. Az egészhez, meg ahhoz is, hogy készítettél magadnak egyet, zseni. Közben Debil Angelnek rohannia kell aludni, mert korán kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is, és jó éjszakát kívánok, meg pihent ki magad holnapra a korai keléshez. Az igazság, hogy holnap, hát nekem is korán kell kelnem, mármint, hogy nyilván ez nyilván egyén függő, hogy kinek mi a korán, de ettől függetlenül ezt a 15 zacskós dolgot, 15. zacskós dolgot ma már megcsináljuk, és az van egyébként, hogy szombaton nekem délután dolgoznom kell, mert ügyeletes leszek, viszont vasárnap valószínűleg lesz két stream, az egyikben legózni fogunk, a másikban pedig játszani, vagy a Pókemberrel, vagy a Daisyvel, és ugye hétfőn meg nemzeti ünnepünk van, nem is tudom, nemzeti ünnepnek hívják, mindegy, november 1, úgyhogy szintén nem kell menni dolgozni, úgyhogy valószínűleg hétfőn is lesz stream. Úgyhogy szerintem hétfő este sikerül majd befejezni az építést legkésőbb hétfőn. Közben Debil Angel, nagyon szépen köszönöm a követést is, és tényleg jó éjszakát kívánok, pihent ki magad. Itt valami furcsaság van, ugyanis nincs furcsaság, ezt az alkatrészt kerestem, ami valahogy bekeveredett a Batmobilnak a hajtóművébe, de kiugrott, úgyhogy ezennel örömmel jelentem, hogy elkészült a 14. zacskó, és most már csak az asztalon lévő dolgokból is nagyjából látszik, hogy ez itt egy kezd Batmobil formát ölteni ez a Lego set, és közben egyébként nem tudom, hogy mikor és hogy történt, de benagyította az extra kamerám, úgyhogy most visszanagyítottam, úgyhogy láthatjátok, hogy hogyan is néz ki ez a Batmobil itt a második kamera állásból. Napster 82, köszönöm szépen a követést. Közben Martin kérdezi, ha már Marvel, rápillantottál a Guardians of the Galaxy game-re, csak ajánlani tudom. Igen, a héten már játszottam a Guardians of the Galaxy játékkal, megcsináltam az első nagyobb küldetést, ugye kedden, amikor visszajöttem Prágából, akkor kaptam meg a játékot, úgyhogy miután végeztem a melóval, egy kis időt rászántam, és végigjátszottam az első nagyobb küldetést, amikor a karakterek bemennek abba a nagyon furcsa lezárt területre, és megszerzik konkrétan azt a nagyon furcsa lámát. És azt kell, hogy mondjam, hogy a játéknak a hangulata az nekem tökre bejön. Tök jó a szinkron, tök jó az interakció a szereplők között, viszont maga a játékmenet az egyelőre még annyira nem ragadott magával. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy maga a játék, már az első pálya alapján is, tehát, hogy az első nagyobb küldetés alapján is kimerem jelenteni, hogy maga a játék az sokkal jobb, mint a tavalyi Marvel's Avengers, de hogy nem tudom, maga a játékmenet az annyira még nem lopta be magát a szívembe, de valószínűleg egyébként valamikor folytatni fogom majd a sztorit, mert egyébként kíváncsi vagyok magára a történetre, mert hogy az alapján, a kevés alapján, amit a játékkal töltöttem, a sztori is tök jó pofának tűnik, és az például elképesztően nagy pozitívum volt számomra, hogy már az első órában is egy csomó igazi, tök jó marveles utalás volt egyébként a sztoriban, meg a párbeszédekben, és igazából engem már nagyjából ott megvett a játék, amikor elindítottam, és Peter Quillnek a szobájában ott körbe lehetett nézni, és megtaláltam például a Halál labirintusa kalandjáték kockázat könyvet, meg a különböző falra kitett posztereket, meg ilyesmit, tehát hogy már nálam már az ilyen óriási piros pont volt, úgyhogy valószínűleg akkor is végig fogom egyébként játszani a játékot, hogyha a játékmenet a folytatásban sem annyira nyűgöz le. Tényleg az van, hogy így látszik, hogy ezt a játékot is alapvetően olyan fejlesztők készítették, akik így szeretik a Marvelt, és így belerakták a szívüket, lelküket, és tényleg, tehát hogy például a szinkron, meg ahogy a karakterek meg vannak csinálva, meg az interakció köztük, az nagyon jónak tűnik. Úgyhogy ha másért nem, ezért biztos meg, hogy végig fogom játszani a játékot szép lassacskán. És egyébként ezt fog kérdezni, ez a Square Enix-es játék, igen, ez a Square Enix-es játék, ami ugye ha nem csal az emlékezetem, akkor ugye pont kedden jelent meg, tehát hogy kedden volt a játéknak a premierje, és megjelent ugye az összes konzolra, meg PC-re is. Úgyhogy igen. Nekem egy picit kaotikusnak tűnt egyébként ez a rendszer, ahogy irányítani kell a karaktereket, meg kihasználni a képességeiket, de lehet, hogy csak azért érzem így, mert még nagyon az elején tartok egyébként a játéknak, és majd így később belemelegszem, de hogy annyira viszont nem éreztem egyébként. A rosszak semmiképpen nevezném, de hogy nem is volt annyira zavaró számomra ez a rendszer, hogy most emiatt ne folytassam a játékot, úgyhogy tervezem, hogy tovább görgessem a sztorit, és azt sem tartom egyébként teljesen lehetetlennek, bár 100%-ra nem akarom megígérni, hogy lehet, hogy majd valamikor streamelni is fogom, ahogy játszok vele, sőt, azt sem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy majd elkezdem az elejéről, mint ahogy a Pókembert is játszik most, ezt majd még kitalálom. Nyilván először a Pókembert kellene befejezni, meg kicsit daisy-zni is kellene, mert az sem volt mostanában, de hogy így gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy a Guardians-szel is játszani kellene stream keretében. Meglátjuk. Még azt sem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy valamikor a hétvége folyamán mutatok belőle egy kis ízelítőt azoknak, akik esetleg kíváncsiak rá. Tényleg már csak a hangulat miatt, meg a hangulat, atmoszféra, az ugye ugyanaz, meg a karakterek miatt érdemes, meg valószínűleg a sztori miatt is érdemes lesz egy kicsit jobban belepillantani, mint eddig. Az van egyébként, hogy heti háromszor van edzés, meg igyekszek beiktatni streameket is, így már nem jut annyi időm játszani, mint amennyit szeretnék, úgyhogy lehet, hogy már csak emiatt is kellene beiktatni egy kis Guardians-os streamet, mert hogy akkor gyakorlatilag két legyet ütök egy csapásra. És nézzétek csak, megérkezett hozzánk Noémi is, azaz, hogy Amy J. Black, aki azon csodálkozik, hogy jó kedve van a polipnak, de hogy miért ne lehetne egyébként jó kedve a polipunknak. Minek örül? Nem tudom, minek örül. Lehet, hogy az új Pókember figurának örül, amit ugye ma vettem, vagy lehet, hogy ennek a csodálatos marveles bőrönnek körül, amit szintén ma érkezett meg, ezt még a múlt héten rendeltem egyébként, mert hogy a régi kabinbőröndöm tönkrement. Hétfőn ugye voltam, hétfőkedden Prágában voltam, és az eredeti terv az volt, hogy rendelek egy bőröndöt, hogy fel tudjam vinni a repülőre. A bőrön nem érkezett meg addigra, úgyhogy bőrön nélkül mentem Prágába, de ma végre át tudtam venni, és hát ez egy ilyen csodálatos, popartos, retro darab, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ismét van kabinbőröndöm, méghozzá marveles. Ez a második ilyen bőröndöm egyébként, az előző az szintén marveles volt, viszont annak így idővel sajnos tönkrement a kereke, úgyhogy meg kellett válnom tőle, mert hogy egész egyszerűen már nem lehetett gurítani, úgyhogy muszáj voltam beszerezni egy újat, és ugye a Samsonite almárkája, az American Tourister, ugye rendszeresen vásárol Disney licenszeket, meg Marvel licenszeket, úgyhogy náluk mindig lehet találni ilyen mókás bőröndöket, úgyhogy mindig pont amikor szeretnék magamnak egy új bőröndöt, akkor hál' Istennek mindig van nekik marveles kiadás, amikre ennek köszönhetően le is tudok csapni, aztán menőzhetek velük a világ összes repterén. Közben Bogyi mondja, hogy ha már videójáték egészen friss, a PlayStation egyre inkább fordul PC irányba, már hivatalosan PlayStation PC logó is van. Hát, igazából én azt gondolom, hogy a Sony azért kezdett el egyébként egyre inkább kacsingatni PC-s irányba, mert hát egy picit lemaradásban vannak ilyen fronton a Microsofthoz képest, és rájöttek, hogy lehetséges, hogy meg tudnak fogni PC-s játékosokat azzal, hogyha a siker címeik elérhetővé válnak PC-re is néhány éves csúszással. Szerintem ők titkon talán abban bíznak, hogyha a PC-s közönségnek megtetszenek ezek a játékok, akkor az új részek érkezésekor majd ráfanyalodnak a konzolos verzióra. Nyilván ez csak egy elképzelés a magam részéről, azt nem gondolom, hogy azért adnák ki PC-re a játékokat, mert így akarnak így akarnak plusz pénzt szerezni a játékból. Nyilván hogyha sikerül eladni ezeket a játékokat, akkor nyilván pénzt is hoznak, de szerintem ennek inkább olyan fennhangja van, hogy így próbálják egy picit magukhoz édesgetni a PC-s játékosokat. Én inkább ezt tudom elképzelni. De lehet egyébként, hogy tévedek. De én azt gondolom, hogy a PlayStation-es játékok érkezése PC-re az sokkal, tehát hogy szerintem válasz arra, hogy a Sony már évek óta ugye gyakorlatilag összekötötte az Xbox. Tehát hogy az Xbox platform az manapság már nem azt jelenti, hogy konzolon játszol, hanem az Xbox mint élmény elérhető már PC-n, mobiltelefonon és konzolon is, és ilyen szempontból egyébként a Sony elképesztően le van maradva a Microsoft mögött. Úgyhogy szerintem ezek a részükről ilyen próbálkozások, hogy egy kicsit felzárkózzanak, és ők is nyissanak a PC-s közönség felé. Nyilván, tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy azért ennek van egy ilyen konzol vásárlásra buzdító hatása. Tehát, hogy egy csomó ember megveszi a PC-re a God of War-t, tegyük föl, így megszereti a God of War-t, élvezi a játékot, és amikor majd megjelenik valamikor 2022-ben a God of War-nak a folytatása, akkor lehet, hogy egy csomóan fogják azt gondolni, hogy én nem várom meg a PC-s portot, ami majd lehet, hogy valamikor 2 év múlva kerül fel a Steamre, hanem akkor itt az ideje, hogy vásároljak magamnak egy PlayStation 5-öt. Már persze akkor, hogyha egyáltalán megvásárolható lesz a PlayStation 5 majd 2022-ben, mert hogy 2021-ben azért ez már nem annyira valószínű, hogy sikerül megfelelő mennyiségű konzolt legyártani, hogy bekerülhessen úgy a boltokba, hogy besétál az ember, és konkrétan leveszi a polcról a MediaMarktban, de hogy én azt gondolom, hogy ennek azért van egy ilyen elég erős ösztönző hatása, hogy játszottam a God of War-ral, nagyon élveztem, jön a második rész, kíváncsi vagyok rá, és nem YouTube videóban akarom megnézni, hogy mi történik Kratosszal és Atreusszal, hanem akkor tényleg veszek egy PlayStation 5-öt, és játszok vele. Úgyhogy én ezt teljesen, én azt gondolom, hogy valószínűleg egy ilyen elgondolás van valójában a Sony lépései mögött. Na, közben Napster 82 írja, hogy én tegnap lettem PlayStation 5 tulajdonos. Gratulálok, Napster, szerintem jól döntöttél. Nekem is van PlayStation 5-öm, nagyon szeretem, én a magam részéről inkább PlayStation party vagyok, mint Xbox party. Igaz, hogy van Xbox Series X-em is, de ha mód van rá, akkor inkább játszom PlayStation-ön, mert egész egyszerűen úgy gondolom, hogy PlayStation-re még mindig jobb exkluzív játékok jelennek meg, mint az Xbox platformra. Ez nyilván az elkövetkezendő években meg fog változni, hiszen a Microsoft megvásárolt egy csomó tehetséges stúdiót, de jelen pillanatban azért az olyan játékokkal, mint a God of War, a Pókember, ezeknek a folytatásai, a Horizon sorozat szerintem valószínű. Tehát, hogy én ezeket még mindig jobb játékoknak tartom, mint bármilyen Xbox platform exkluzív címet. Viszont azt kénytelen vagyok elismerni, hogy a Sony nagyon sokáig csak az exkluzív címeire támaszkodott, és a Microsoft elrobogott mellettük azzal, hogy a Game Pass az tényleg most már elérhető PC-re, Xbox-ra, mobilra, játszhatsz a felhőből, nem kell mögé erős hardware, tehát hogy egy bénább PC-n is lehet már streamelni a játékokat, úgyhogy simán lehet, hogy a Microsoft és az Xbox vissza fogja venni a vezető konzolos platform címet a Sony-tól. Közben egyébként azért nézek így össze-vissza mindenfelé, mert hogy hiányoznak innen előlem olyan alkatrészek, amikre szükségem lenne, és azok nem a 15-ös zacskóban voltak, hanem valószínűleg különálló alkatrészek, amik most hirtelen fogalmam sincsen, hogy hol vannak. Úgyhogy egy pillanatra eltűnök. Jaj, nem. Hopp. Itt vannak. Bocsánat, nem tűnök el. Itt van, amit kerestem. Nem megyek sehová. Közben Napster írja a chatben, hogy elsőre a Last of Us fogom játszani. Az is kiváló döntés. Tehát, hogy többek között egyébként a Last of Us széria is nagyban közrejátszott abban, hogy Xboxos játékosból PlayStation-ös játékos lettem. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy amikor a két generációval ezelőtt, amikor a PlayStation és a... Mármint a PlayStation 3 és az Xbox 360 voltak ugye az aktuális konzol generáció, én akkor abszolút Xboxos voltam. Tehát, hogy szinte minden játékkal Xboxon játszottam, nyilván azokkal, amik nem voltak elérhetők Xboxra, azokkal nem, és valahol az első Last of Us-nál jött a pálfordulás, hogy így elkezdtem egyre inkább PlayStation party lenni, és amikor megtörtént a generációváltás, amikor bejött az Xbox One és a PlayStation 4, akkor én akkorát csalódtam az Xbox One-ban, hogy onnantól fogva a PlayStation 4 lett az én alapplatformom, tehát hogy arra kezdtem el beszerezni a multiplatform címeket, és inkább azon játszottam, mint az Xboxon, és ez egyelőre megmaradt az új generációs konzolok esetében is, tehát hogyha mód van rá, akkor minden játékkal PlayStation 5-ön játszom, és nem Xbox Series X-en, viszont, ahogy azt Nestfo is említette, hogyha meg fog végre érkezni okos tévékre a Microsoftnak a felhőszolgáltatása, és azzal együtt a Game Pass, akkor biztos, hogy egy csomót fogok játszani úgy, hogy nem PlayStation-ön, hanem konkrétan az okos tévémen fogom felhőből streamelni a játékokat, mert erről egyébként már rengeteget beszélgettünk korábbi streamek során, de én úgy gondolom egyébként, hogy a videójátékozás jövője az a streamelés, mint ahogy ugye a tévézés lett a Netflix, meg az összes többi streaming szolgáltatás, és ahogy mondtam, ezen a téren gyakorlatilag a Microsoft fényévekkel jár mindenki előtt. És ők nagyon-nagyon-nagyon ügyesen és nagyon hamar felismerték, hogy a videójátékoknak a jövője konkrétan a streamelésben van. És el fog jönni az az idő, amikor nem fogunk venni kőkemény hardvert azért, hogy játszhassunk a legújabb játékokkal, hiszen elég lesz leülni a tévé elé, kezünkbe venni egy kontrollert, és gombnyomással elint tudjuk majd indítani a legújabb címeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg meg fog valósulni 5 éven belül. Ugye az 5G már itt van, már hazánkban is elérhető, nyilván nem nincs még elterjedve, de 5 év múlva már elterjedt lesz, és olyan sávszélességet és késleltetést biztosít, aminek köszönhetően mobil neten keresztül is lehetőség lesz arra, hogy videójátékozzunk kezdetben, nyilván csak single player címekkel, de idővel szerintem a multiplayer címeknek a kiszolgálására is alkalmassá fog válni az 5G, és tényleg, tehát hogy én a magam részéről ebben látom egyébként a jövőt. Ó, Istenem. Igen, közben Gary Field írja ugye a Stadiát. A Stadia egyébként egy tök jó technológia. Tehát, hogy én játszottam a Stadián 4K-s játékokkal az itthoni netemen zavartalanul, játszottam a Cyberpunkkal, játszottam azzal a tök jó Ubisoftos játékkal, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, azzal az ókori görög mitológiát feldolgozó játékkal. Tehát a Stadia egy tök jól működő platform, viszont nagyon rosszul működik az előfizetési rendszere, és nagyon kevés játék van rajta. Úgyhogy ilyen szempontból semmiképpen nem. Az Immortal Guli, pontosan. Szóval ilyen szempontból semmilyen módon nem konkurenciája egyébként a Game Pass-nak. Tehát, hogy a Google nagyon jól megcsinálta a technológiát, tényleg szerintem tök jól működik a Stadia, és hamarosan az is nem csak mondjuk böngészőből lesz elérhető számítógépeken, hanem elvileg már a nyáron meg kellett volna jelennie az okostévés verziónak, ami egyébként nem jelent meg, legjobb tudomásom szerint, de hogy nagyon kevés a játék, tehát hogyha ott előfizetsz, kifizeted ugye a Google Stadia Pro accountot, akkor kapsz ilyen jobbára no-name játékokat, nagyon kevés AAA kategóriás címet, és egy idő után ott vagy, hogy tök jó ez a platform, de mivel játszak? És ez az óriási elmaradás a Microsofthoz képest, hogy a Microsoftnál meg lassan 200-nál is több játék várja, hogy játsszál vele, és folyamatosan frissül a portfólió, és nyilván a Microsoft pedig nagyon okosan bevásárolt egy csomó fejlesztő csapatot. És gyakorlatilag már készülnek náluk azok a címek, gondoljunk itt csak a Bethesdától megvásárolt fejlesztő csapatokra, a következő Doomra, a következő Elder Scrollsra, hogy már most is nagyon erős a felhozatal a Game Passban, és ez a felhozatal, ahogy telik az idő, úgy lesz egyre erősebb, és ezért mondtam azt, hogy egész egyszerűen jelenleg senki nincs a játékpiacon, aki képes lenne a Microsoft nyomába érni. Közben Lintux írja, aki egyébként először van itt a chatünkön, mármint, hogy először csetel nálunk, üdvözöllek. Szóval Blintux írja, hogy a GeForce Now is tök jól működik szerintem, és ott is a saját például Steam-es játékaikkal tudsz játszani. Egyébként ez is így van. Az az igazság, hogy én amikor legutoljára próbáltam a GeForce Now-t, akkor a Steam-es könyvtáromból nagyon-nagyon kevés játékot értem el, illetve gyakorlatilag még nekem akkor, amikor teszteltem, nem volt lehetőségem arra, hogy bekerüljek az előfizetéses rendszerbe, tehát hogy akkor ott még voltak mindenféle szerver problémák, viszont kétségtelen, hogy az is egyébként egy életképes szolgáltatás, és nagyon vicces, hogy pont nemrég ugye Xboxon elérhetővé vált az Edge böngésző, és konkrétan Xboxon böngészőn játszhatsz a Google Stadia-n keresztül az Xboxos, azaz, hogy a Steam-es játékaiddal. Tehát, hogy egészen furcsa dolgok vannak itt, és ugye valamikor az év elején, vagy talán év végén arról is voltak információk, hogy a Google Stadiához hasonlóan a GeForce Now is meg fog érkezni egyébként okos tévékre, tehát hogy lesz konkrétan natív alkalmazás, amit elvileg le lehet tölteni, viszont jelen pillanatban olyan, tehát hogy nem tudom egyébként, hogy hol tart most ebben a pillanatban ez a projekt, de hogy ez is olyan dolog, hogy ebből is látszik egyébként, hogy a streamingben van a jövő videójátékok terén is. Tehát el fog jönni az az időszak egyébként, és szerintem sokkal hamarabb, mint sokan gondolnák, hogy lesz egy csomó videójátékos felhőszolgáltatás, amik között ugyanúgy fognak válogatni az emberek, mint ahogy most válogatunk a különböző filmes streaming szolgáltatások között, mint amilyen az Amazon Prime, a Netflix, az HBO Go, meg amik majd érkeznek a közeljövőben. Gondolok itt mondjuk az HBO Max-ra, a Disney Plus-ra, vagy éppen a Paramount-nak a streaming szolgáltatására, amik egyébként Magyarországon is mind 2022-ben fognak debütálni, hogy normálisan fejezzem ki magam, tehát hogy tényleg, szerintem nem vagyunk már nagyon-nagyon messze attól, amikor tényleg a streaming ugyanolyan meghatározó lesz a videójátékok területén, mint most a sorozatok és a filmek világában. És tényleg azért van a Microsoftnak ilyen egészen elképesztő előnye, mert hogy ők mindenkinél hamarabb felismerték, hogy ebbe a bizniszbe bizony bele kell vágniuk. Na, megint maradtak előttem alkatrészek. Ó, Zsolt, nagyon szépen köszönöm a 9. havi feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon. Egyrészt örülök, hogy itt vagy, hogy becsatlakoztál ma este hozzánk, és nagyon szépen köszönöm, hogy immár a 3. negyed év van mögötted. Gyakorlatilag ugye Zsolt az első feliratkozóim egyike január óta, és azóta rendületlenül újra előfizet, amiért roppant mód hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm. Na szóval, egyébként végeztem a 15-ös zacskóval, viszont megint maradtak az asztalon olyan alkatrészek, amiknél meg kell néznem, hogy vajon honnan hagytam ki őket. A nagy dumálás közepette biztos vagyok benne, hogy valahol, valahonnan kimaradtak. Kimaradtak alkatrészek, amiket be kellett volna építenem. Gyűlölöm ezt a részét a legúzásnak, mikor azt kell kitalálnom, hogy vajon hol rontottam el az építést. Közben egyébként Napster írja, hogy ilyen brutális PC-s hardware árak mellett jobb is lesz, hogyha átállunk streamingre, és valóban azért ez sem elhanyagolható szempont, hogy nem kell majd ilyen eszeveszett összegeket videokártyára költeni. Tényleg csak egy kontrollert kell venni, illetve net kapcsolatra lesz szükség, hogy játszhassunk a legújabb videójátékokkal. Szerintem azért nem olyan szörnyű jövő ez. Közben Zsolt írja, hogy egészen kocsi alakja kezd már lenni. Igen. Tehát, hogy most már, hogyha valaki ránéz erre a szetre, akkor így meg tudja mondani, hogy ez egy Batmobil lesz. Mert hogy egy streammel ezelőtt ezt még nem feltétlenül tudtuk elmondani erről a készletről, de most már így a 15. zacskó után azért már így látszanak a jelei, hogy ez itt valójában egy Batmobil akar lenni. Á, Istenem. Na de, tényleg rá kell jönnöm, hogy honnan hagytam ki az asztalon előttem lévő alkatrészeket. Remélem olyan helyre kellett volna rakni őket, ahol... Hopp, meg is van, hogy honnan hiányoznak. Nagyszerű, csodálatos. Fura is volt ez nekem, mikor építettem, hogy itt valami nem jó, és most már legalább tudom azt is, hogy miért volt fura. Azért volt fura, Petikém, mert elbaszarintottad az építést. Azért volt fura. Magic. Hú. Na, jó. Akkor egy problémával kevesebb, és közben komolyan, most még egyszer kiveszem ezt, mert hogy hullik minden szerte szét, mint az életem. Na, jól van, sikerült megfejtenem minden szempontból, hogy honnan hiányoztak az alkatrészek, amik itt kallódtak az asztalon, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, annyira nagyon szét sem kellett bontani a szettet. Ezek az alkatrészek, ezek olyan aprók, hogy ezek megmaradhattak, és srácok, tényleg az van, hogy elkészült, megvan a 15-ös zacskó, és tényleg kezd Batmobil alakja lenni ennek a LEGO szetnek. Ahogy láthatjátok, ez az ikonikus orr már elkészült, és nyilván még nagyon, nagyon messze vagyunk a végétől, de hogy mennyire jól néz már ez ki, basszus. Már így is. Tehát, hogy wow. Nagyon jó. Tehát, hogy ez a készlet, ez gyönyörű lesz, amikor befejezem. És tényleg egyre inkább érik bennem a gondolat, hogy ennek a setnek mindenképpen kell majd egy vitrín. mert hogy ugye éjfekete szetről van szó, úgyhogy úgy fogja gyűjteni az új lenyomatokat, mint hogyha fizetnék érte, úgyhogy kelleni fog az a vitrin. Most itt próbálom nektek a másik kamerában is megmutatni az orrát egy picit közelebbről, tehát hogy tökéletesen visszaadja a filmnek a Batmobilját. Elképesztően jó lesz ez a szett. És hát hatalmas lesz. Már most imádom, pedig hol van még a vége? Csodálatos. És akkor most jön a kedvenc részem, kicsit kézbe veszem egyébként a kifejezetten Lego takarításra fenntartott kézi porszívómat. És szépen letakarítjuk a szettet, amin itt-ott azért megtalálható a cisza szőre, meg az új lenyomatok, de hál' Istennek ennek a kefés kivitelnek köszönhetően szépen meg lehet takarítani a szettet. Nem maradnak benne cisza szőrök az idők végezetéig, úgyhogy csodálatos. Igen, még kész sincs, de már takarítani kell, jól indul. Hát, én csak fel vagyok készülve mindenre, minden eshetőségre. Nem akarom, egyébként borzasztó, amikor így szedegeted szét a legót, és közben így gyűjtögeted a bennmaradt cica szőröket. Úgyhogy, ja. Na, közben látom, hogy egyrészt Pasadena 83 bekövetett, köszönöm szépen, illetve Martin kérdezte, hogy nincs-e valami belsős infóm esetleg arról, hogy nem jönne valami klasszikus Iron Man Lego set, nagyon hiányolok egy nagyobb ilyen szettet. Az az igazság, hogy egyelőre nincsenek a neten pletykák azzal kapcsolatban, hogy vajon a Marvel terveze 2022-re valamilyen nagyobb, esetleg Iron Man-es szettet. Nem tudom, tehát hogy nyilván ahogy közeledünk az év végéhez, úgy fognak majd jönni egyébként a 2022-es pletykák, de hogy egyelőre nincsen semmi info, sem a jövőre érkező Marvel szettekkel kapcsolatban, és egyelőre nem tudunk semmit arról, hogy vajon lesz-e valami olyan Iron Man-es szett, mint például amilyen a Hulkbuster Armor volt. Ugye igazából az az utolsó ilyen nagyobb gyűjtői Marvel szett, ami Iron Man tematikájú volt. Nyilván jött ugye az összerakható kép, meg voltak mindenféle kisebb szettek, amiket én sem vettem meg, mert hogy egész egyszerűen nem találtam elég jónak őket. Őszinte leszek, nem bánnám, ha jönne valami olyan Iron Man-es cucc, mint amilyen a Pókembernek volt a hírharsona. Tehát, hogyha ilyen hírharsona méretben meg lehetne építeni például a Star Tower-t, az tök jó lenne. Közben Geminik 89 említi a sisakot, ami szerintem nem volt egyébként egy kifejezetten jól sikerült szett, tehát hogy az Iron Man sisak az én véleményem szerint egész egyszerűen nem nézett ki jól. Közben látom, hogy Jamina elköszönt tőlünk, jó éjszakát kívánok, Jamina, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Úgyhogy nem tudok egyelőre semmilyen komolyabb Iron Man-es szettről, de hogyha esetleg felbukkan valami az interneten, akkor mindenképpen meg fogok róla emlékezni a streamben. És egyébként tényleg befejeztem a 15-ös zacskót, és közben 3/4-11 lett, úgyhogy konkrétan a mai streamnek a végére értünk. Nagyon szépen köszönök mindenkinek, aki itt volt ma velem, aki csetelt, aki bekövetett, aki feliratkozott. Martinnak nagyon szépen köszönöm a raidet. Ne felejtsétek el, hogy egyébként van egy Discord szerverünk, ahol várunk mindenkit szeretettel. Hogyha csatlakoztok, akkor biztos, hogy nem fogtok lemaradni egyetlen egy streamről sem, illetve van egy tök jó kis közösségünk, akikkel lehet beszélgetni mindenféléről, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Discordon, és Balázs javaslatára raideljünk valakit. Nagyon régen raideltünk, mindig elfelejtem, de hál' Istennek Blazect most emlékeztetett, úgyhogy megnézem. Jubiska éppen streamel, úgyhogy ha nem bánjátok, akkor hozzá foglak át irányítani titeket, el is indítom szépen a raid visszaszámlálót. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is, ami biztos, hogy hétvégén lesz stream, de az is sem elképzelhetetlen, hogy pénteken figyeljétek a Discordon, a Twitch menetrend csatornát, oda mindenképpen megírom, hogy mikor tudunk legközelebb találkozni. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat holnapra, TGIF, holnap végre péntek, úgyhogy legyetek jók, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok, indul a raid!